Genocide niyo mungere. Mitambo ya ongozwa na Albert Ndua ya kishirikiana na Inheiteka Okliba Diera pamoja na Gloria Ngabira. No, karibuni wapenzi wasikilizaji katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili jioni hii. Tunayoianza na mkutasari wenyewe. Watu watatu waliumia sana baada ya kupigwa na radi katika mvua iliyonyesha hapo jana ni katika maeneo ya Nyagasasa na Kivumu ni tarafani Mgamba. Kiongozi wa tarafa hiyo akiombea wakulima wake kuzaminiwa kwa kupewa mbegu baada ya kilimo chao kuharibika. Na askari jeshi wenye asili ya Burundi waliopo nchini ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanafanya kazi kama kawaida na hawana matatizo yoyote, akiweka hadharani yaliyotekelezwa katika wizara yake. Waziri wa Ulinzi Bwana Triberi Mtabazi hueleza kuwa askari waliojeshwa nchini baadhi yao walikuwa wamemaliza muda wao na wengine kufanya makosa. Na wakuu wa mitaa 4 mkoani Ngozi wametimuliwa kwa kipindi kisichozidi mwezi mmoja. Ndoa za mtaani moja ya sababu ya viongozi hao kutimuliwa. Tutaangazia pia yale yanayojiri katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hayo na mengine, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Watu watatu waliponea chupu chupu baada ya kupigwa na radi na mazao mbalimbali kuharibiwa yakiwemo mashamba ya mahindi pamoja na viazi ulaya kutokana na mvua yenye upepo mkali iliyonyesha jana Alhamisi katika mitaa ya Nyagasasa na Kivumu tarafani Mgamba mkoani Bururi. Wakulima waliokuwa wakitegemea mazao safi hawana la kusema. Veniste Nahombaye, kiongozi wa tarafa ya Mgamba, naomba wahifadhi kuzaminia wakulima wake hasa kwa kupewa mbegu. Ni habari tuliyotumiwa na Zeno Nzambimana mkoani Bururi, ikisoma studioni na Rumiwardi niyo ya Bivuti. Mvua hiyo ya mawe iliyoambatana na ngurumo ilinyesha rasili ya Alhamisi hii tarafani Mugamba. Watu watatu wakazi wa kijiji Mubila kata Nyagasasa wanaweza kuumia mara baada ya kupigwa na radi na hivyo kukimbizwa kwenye zahanati ya Nyagasasa. Kulingana na katibu tarafa Mugamba, mashamba ya mahindi, viazi mvilingo, viazi vitamu na mazao mengine kwenye vijiji Mubila, Ruhinga, Mukike, Gakaranga na Kivumo yaliharibiwa kabisa na mvua hiyo ya mawe. Hadi jioni ya Alhamisi hii mawe hayo ambayo yaliharibu majani ya mazao tofauti yalikuwa yakishuhudiwa yakitapakaa katika mashamba. Raia wakazi wa vijiji hivyo vilivyoathiriwa wanahofia kukabiliwa na janga la njaa siku za usoni, wakati walikuwa wanategemea kupata mavuno bora. Wanaomba serikali na wahisani wengine kuwapatia misaada ya haraka hasa ya chakula. Katibu tarafa Mugamba anaeleza kuwa idadi ya hekta zilizoharibiwa na mvua hiyo bado haijajulikana. Vincent Haombaye anatangaza kuharakia kupiga hesabu ya uharibifu huo. Aidha, anaombea raia wake kupewa msaada hasa wa mbegu ili waweze kupanda tena mazao mengine. Mkasa uliotokea tarafani Mugamba unatia hangaiko kubwa wakulima wa mkoa wa Bururi wanaohakikisha kutarajia mavuno bora ya mahindi ukilinganisha na mwaka jana. Shukrani Bwana Rumiwardi niyo yabivuze. Na askari jeshi wenye asili ya Burundi waliopo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanafanya kazi yao kama ilivyotakiwa na hawana matatizo yote. Yalitangazwa na waziri wa ulinzi katika mkutano na waandishi wa habari juma hii akiweka hadharani yaliyotekelezwa na wizara yake katika kipindi cha pili mwaka 2023 kuelekea mwaka 2024. Waziri huyo anakanusha pia habari zinazoongelea kuwa askari jeshi hao hunyanyaswa. Waziri Alain Tribert Mutabazi akisimulia kuwa askari jeshi waliorejeshwa nchini Burundi baadhi yao walikuwa wamemaliza muda wao na wengine kufanya makosa, hakichukulia kuwa jambo la kawaida kuadhibu wanaoshutumiwa kufanya makosa. Na wakazi wa kijiji cha Mugendo katika tarafa ya Ntega mkoani Kirundo wanaoishi karibu na mpaka wa nchi za Rwanda na Burundi wanaomba serikali hizo kuvalia njuga swala la migogoro kati ya nchi hizo mbili ili kufungua mipaka kwa ajili ya ujirani mwema. Wanaeleza kuwa kwa sasa ambapo mipaka imefungwa hasara ni kubwa kwa pande zote, sababu katika hali ya kikawaida kila mtu angekuwa akivuka mipaka hiyo ili apate mahitaji hapa au pale. Lakini kuna wengine wanaosema kwamba kwa ajili ya usalama hatu iliyochukuliwa ilikuwa ni ya muhimu. Ni habari ya Abraham Safari ikisikika katika sauti ya Jamali Vianney Ngenda Kumana. Kufungwa kwa mipaka kati ya nchi za Burundi na Rwanda kulikwamisha uhusiano wa nchi hizo mbili na kupelekea kazi za kijasiriamali na kupeana biashara kuyumbayumba kati ya nchi ya Burundi na Rwanda. Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Lugendo inayopatikana tarafa la Ntega mkoani Kirundo wanaeleza kuwa tangu mipaka ya nchi hizo mbili kufungwa ndipo kulipoanza kushuhudiwa mfumuko wa bei kwa biashara tofauti hususan chakula, kwani baadhi ya wakazi wa Kirundo walikuwa wakijielekeza nchini Rwanda kuagiza chakula ambacho kinapatikana kwa bei nafuu nchini humo. Baadhi ya raia wanaeleza kuwa hata vifaa vya ujenzi vimepanda bei nyakati hizi uhusiano wa nchi ya Burundi na Rwanda ulisitishwa, wakitoa mfano wa bei wa bati moja ambalo lanunuliwa 1030 sarafu za Burundi, wakati ambapo siku zilizopita lilikuwa likiuzwa 1020. Raia hao wanafahamisha kwamba hiyo ni hasara tele, kwani baadhi ya viongozi wanaendelea kuhamasisha kujenga nyumba za kisasa. Hata vifaa wanazotumia kwa kuendesha shughuli za kilimo vimepanda maradufu, wakitoa mfano wa jembe ambalo kwa sasa linauzwa kati ya 10,000 na 8,000, wakati ambapo kabla ya mipaka kufungwa jembe lilikuwa likinunuliwa 5,000. Wengine wanaoathirika zaidi na hali hiyo ya kufungwa kwa mipaka ni wakulima ambao walikuwa wakijielekeza nchini Rwanda kusaka ajira za kilimo ili waweze kujiendeleza, ambao kwa sasa hawapati namna ya kukidhi mahitaji ya kila siku. Hata hivyo, kuna baadhi ya raia ambao wanapongeza hatua hiyo, wakieleza kuwa wakati ambapo mipaka ya Rwanda na Burundi ilikuwa inafunguliwa hali ya usalama ilikuwa si shwari, wakitoa mfano kuwa hata biashara za magendo zilikuwa zinaendelea kukifiri mipakani humo. Raia hao wanawataka marais wa nchi hizo mbili, Burundi na Rwanda, wapee kipaumbele majadiliano ili mgogoro huo ulioko kati ya Burundi na Rwanda upatishiwe ufumbuzi. Hatua ya kufunga mipaka ya Burundi na Rwanda ilichukuliwa na waziri wa mambo ya ndani, usalama na ustawi wa jamii mnamo tarehe 11 mwezi huu Januari, katika mkutano aliyokuwa akiendesha mkoani Kayanza na viongozi wa mikoa pamoja na viongozi wa taasisi husika na kuimarisha usalama. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikiwimetimia saa 11 na dakika 8 ndani ya studio za Radio Isanganiro, tukiendelea na taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Ushirikiano wadhihirika kuwa wema baina ya vijana wanaojiunga na vyama vya siasa tofauti mkoani Mwaro. Baadhi ya vijana hao wanathibitisha kuwa siku hizi hakuna dosari yoyote kati ya vijana hao katika shughuli za kila siku. Katika warsha iliyoandaliwa na Baraza la Usalama nchini Burundi Alhamisi hii tarafani Kayokwe, Barozi Silvestre Marora, mmoja ya waliotoa mafunzo, anawashauri vijana hao kuipa kipaumbele shughuli za kila siku kwanza na kudumisha utulivu hata katika kipindi cha uchaguzi. Na wakuu wa mitaa nne mkoani Ngozi wametimuliwa kwa kipindi kisichozidi mwezi mmoja. Katika mkutano wa Ramisi chini ya wahusimamizi wa waziri wa mambo ya ndani na usalama, ikuwa gavana wa mkoa wa Ngozi bwana Desire Minana alitaja kuwa ndoa za mitara pamoja na uragai kuwa miongoni ya sababu zilizosababisha viongozi hao kutimuliwa. Kiongozi huyo aliahidi kuendesha ziara zake na katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo ili kujua hali halisi ya kero za wananchi na kujua namna raia wanaongozwa. Ni habari ya Apollinaire Muzagara ikisoma studioni ndani ya na ikisoma studioni na Kwizera Emeviva. Viongozi ambao walifukuzwa ni ambao walikuwa wanaongoza mtaa ya Katsinda na Mumba katika tarafa ya Mumba. Ngoma katika tarafa ya Gashikanwa na Musasa katika tarafa ya Kiremba mkoani Ngozi. Kuna wiki tatu ilielezwa kwamba kuna ambao wanashitakiwa kufanya ndoa za mitala na kufanya biashara za magendo na vinginevyo. Na ilihakikishwa na waziri Mariteni Terete katika mkutano na viongozi wa kazi mbalimbali mkoani Ngozi. Desire Minani, gavana wa mkoa wa Ngozi, anaeleza kwamba hao ambao wanajenga nyumba ndogo na wanaofanya biashara za magendo wanaharibu usalama sana. Anaeleza pia kwamba viongozi wa tabia hizo ataendelea kuwafukuza. Karibu miezi nne gavana Desire Minani anaongoza mkoa wa Ngozi, ameshatembelea tarafa 9 zote za mkoa huo na mitaa 17 kwa 32 zinazounga huo mkoa. Shukrani bwana Kwizera Aime Vivamba anapata kozi kwenye kituo cha Radio Isanganiro. Na wizi wa vyuma walipotiwa siku hizi katika mashule mbalimbali ya tarafa ya Kayanza. Kwa mfano kwenye shule la msingi la Kalinzi, madirisha 8 ya vyuma yalisha ibiwa, sambamba na madirisha zaidi ya 10 yaliyoibiwa kwenye shule la msingi la Chukiro yapata wiki mbili zilizopita. Walimu wakuu katika mashule hayo hususia kuwa wezi hao upeleka vyuma hivyo kwenye masoko ambapo kilo moja ununuliwa kati ya 2,000 au 3,000 kulingana na hali au asili ya chuma. Remi Chisha hayo gavana wa mkoa wa Kayanza alikuwa amependekeza mwanzoni mwa mwezi huu kusimamishwa kwa ununuzi wa vyuma katika matarafa yote ya mkoa wa Kayanza. Na nchi ya Burundi imempoteza mmoja ya waigizaji wa mchezo wa kuigiza Ninde unaoandaliwa na kupeperushwa na redio ya taifa nchini Burundi, Mama Adrienne Nahimana. Aliaga dunia usiku wa kuamkia leo kutokana na ugonjwa wa muda mrefu uliokuwa ukimsumbua kuanzia mwaka 2018. Kazi zake ziligubikwa na vichekesho pamoja na ujumbe. Na Mungu amlaze mahali pema peponi Adrienne Nahimana. Na Radio Isanganiro natoa salamu za rambirambi za dhati kwa familia inayoomboleza. Habari za kimataifa. Tukiangazia habari za kimataifa ni kwamba wako wanchi na serikali zisizofungamana na upande wote wa dunia wanatarajia wanakutana Ijumaa hii katika mkutano wa 19 nchini Uganda, kama ilivyoelezwa na waziri wa mambo ya nje nchini Tanzania January Makamba. Wataangazia pia mambo yanayohusiana na usalama na maendeleo ya kijamii pamoja na ushirikiano wa kikanda na kimataifa, na hapo baadaye kutoa azimio ya Kampala. Tumsikilize. Mkutano huo umetanguliwa na mkutano wa mawaziri wa nchi hizo ambao umeanza tarehe 17 na kuisha tarehe 18, na inategemewa katika mkutano wa wakuu wa nchi zisizofungamana na upande wote kutakuwa na maazimio mahususi yanayohusu masuala ya maendeleo ya kiuchumi, kijamii, ushirikiano wa kikanda, ushirikiano wa kimataifa, amani na usalama, ajira na masuala mengine mbalimbali ya ustawi wa nchi hizi za zisofungamana na upande wowote. Kutakuwa na azimio la Kampala litakalotolewa na wakuu wa nchi kuhusu mustakabali wa maendeleo ya nchi hizo. Inategemewa pia Mheshimiwa Waziri Mkuu atatoa hutuba ya nchi siku ya tarehe 19 mwezi wa kwanza, ambapo atatoa msimamo wa Tanzania kuhusu masuala mbalimbali yatakayojadiliwa katika mkutano huo. Huyo alikuwa ni waziri January Makamba, ni waziri wa mambo ya nje nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ifahamike kuwa mkutano huo umehudhuriwa pia na rais wa Burundi bwana Evariste Ndayishimiye kabla ya kushiriki katika sherehe za kumtawaza kwa muhula wake wa pili rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambapo atatawazwa hapo Jumamosi, itakuwa ni hapo kesho. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili jioni hii ya leo, Ila kabla ya kukuaga ni ukumbushe kuwa askari jeshi wenye asili ya Burundi waliopo nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanafanya kazi yao kama ilivyotakiwa na hawana matatizo yoyote. Ilitangazwa na waziri wa ulinzi Bwana Triberi Mtawazi aliyeeleza kuwa askari waliorejeshwa nchini Burundi baadhi yao walikuwa wamemaliza muhula wao na wengine kufanya makosa. Ni kwa hayo kabisa ambapo tunatemshia nanga kwa kumaliza kwa kufunga kabisa taarifa ya habari jioni hii ya leo. Niwatolee shukrani za dhati nyinyi wote umeambatana nami. Niwatolee shukrani za dhati fundi mitambo alikuwa ni Albert Nduwayo kishirikiana na Iteriteka Okli Badiera pamoja na Gloria Ngabirano ambao wanapata kozi kwenye Radio Isanganiro. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari nikiwatakia ni jioni njema. Placide, Niyomwungere.